فَأَخَذَ مَا سَبَقَ رَسُولِ محمد راوالی تردیبہ پوری فدریو سورتون کی محمد فضح خجرات پائے کے ذکروں جہاد بھی سبیل اللہ بیا سلور نور قاف زاریات تور نجم فدی کی اس بات قیامت ہوا اور بیا فدریو کی قمر رحمان واقعہ نزوا شرک فی البرکات بیا پنو سورتون کی حدید مجادلہ حشر ممتحنہ سواب جمعہ منافقون تابون طلاق پدی نو سورتنو کی پدی کی بیان ہوا جہاد او انفاق فی سبیل اللہ متاخلا صدا دما سبقا خلاصہ دا دما سبقا دا شانی دویم مناسبت اغدادی جدی سورت جدی تعلق دے دما قبر سر سنگا اشتراک دا احکام کے چپائی کم احکام ہوا دنانو او پدی کم احکام دیا خود عمر چپدی کے احکام مخصوص دی دنانو دا اللہ دا پیغمبر احکام مخصوص دی دنانو دا اللہ دا پیغمبر تلاک من کی راشی یا دا سورت دمر کی سورت سارا دب دے شورو شورو شورو کیا پدی باندھی دائرہ بد دے لیکن ملکی صورت کی سوئی یا ایوہن نبیو اذا طلقتم النساء او سوئی یا ایوہن نبیو لما تحرم ما حل اللہ لک یا ملکی صورت کی بیان ہوا لطلاق ہوا او بجی صورت کی بیان دے لتحریم دے ایلا لحرام والی لقسم کولو داشانی ملکی صورت آغا مفتی صورت آغا دغا شعر ختم شعر پا زنانو احکام زنانو او پا دی صورت کی بیان دار زنانا دے چھے آغا با پا قیامت کی وی پنکا دا اللہ دا پیغمبر کی دا اللہ دا پیغمبر پنکا کی وی حضرت آسیہ اور حضرت مریم مریم چنور دا عمران مور دا عیسیٰ علیہ السلام کہتا رب تمہیلے یا ایوہ النبیو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولی بندے تو مارس احل اللہ لک جیجائی فری اللہ تاتا دا اولی پسند مندے حرامے تب تبھی کی طلب دے تو مرغا تاج رضا دوس بولو اللہ نے بسن کو ان کے اور ہم کو ان کے زنانو دا اللہ کے پیغمبر آ گئی غیرت اللہ کو پیغمبر بن دے اللہ پیغمبر زینب رضی اللہ عنہ کا آئی کروا اشاری دوا آئی کر جب اشار بش اشاری دل سوا چاہیے بم مقصد میں اشارو لوا لو گبین بے والا کو گبین کے بے والا شربت کو لو گبین ہلکی جم زرنا او بیاج مقصد تا اشارو لو بندے او چیارت دے ماں سر ڈیرے خبری ہوگی او ڈیرو اگر آسر کی نیا نبی آگو خود گبین پکلار حل کی گیا نو دا اللہ پیغمبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ او حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ایسے غیرت کو چیدے اولے دمرائی ساری گی اخبر من کی صلاحو کچھے راوے نو کہ ماں سر ملاوش مضبو علام خلی مبارک معاصر ہوئی تھی او کتا سر ملاؤ سے نصب والے نیچے کلے والا ہوئی دکھ جلتا مس دگن والا بولے خوشبو مزر والا بولے ہاں نو می سے میری پوری فال تمی گبین چلے رہے نو چڑتا مچن وہ پتا تھا بوٹو باندھ ناس گئی پتا کا رس تاغ ملاوٹ بھیا نو گتی ہو جائے نا بس یہ بھیا بیا بنس کما او کسا میں اوک نہ لاس پل پیغمبر تو بھیا داولی پسان ماندے حرامے تب تبھی مردوا تازوا جی کچھ طلب دے تو رضا دے خود اس پلو نو دے پلو خود رضا طلب کون دا بد شنے خوش ہے جو کسا سے جوان دے خود دا سی رضا طلب کون چی او حلال پسان ماندے حرامے نو داولی دا سکے جو کولا اللہ تنبیہ ورکا قد فرض اللہ لکم پتا کی سارا مقرر کیا کرے اللہ تاسو تا دلال والے قسم استاسو مطلب ہے کفارے مقرر کری واللہ مولاکم اللہ کارساز حاجت رو مددگار ساسو دے ادا اللہ دے پوہ حکمت والا وعیر اثر النبیو او پا کم وقتی چپٹا خبرو کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد خود اکلو تا حدیثا یا خبرہ فلما نبات به بس ہر کلا کی خبرداری ورک دی خردی پا دی خبری واندی واظہر اللہ علیہ او خبردار کا اللہ کل پیغمبر لپا دی واندی عرف بعضہو نبیانی وکل بعض دی خبری او مخوار وعن بعض دی بعض خبرینا اگر خبر یاد رضشات دا او یا خبر دی خلافت دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا وارضان بعض او مخوارو دو بازنا فلما نبا احادیه پس ار کلا جی خبر ورکد اللہ پیغمبر دی خزیت پا دی باننے او گورا آغیلن چی خبر کولا نو بازی ولوکاو تولے ولوکنکرا دل پار چی غری مات نشی خالف خفنشی نو پس ار کلا جی خبر رارے ورکد اللہ پیغمبر دی خزیت پا دی باننے چتا دا خبر کڑی نو آگے ہوئی من امبا کا حاضا چا خبر کی تو بدی بان گیا نو دا نوئی چی خانو تالا فاسم پتا لگیا تو خب کوئی جی پا غیبو بان دکانا نا نا داوئی تو خب غیبو نو کوئی جی خوش دا چا خبر کڑی دا چا خبر کڑی قال ویل لا اللہ پیغمبر نبان یا العلیم الخبیر خبر را کرے مالا کواو خبردار بادشاہ کجر تو بہو باسی تاسو اللہ تا نفس بتا کی سرم آئل شوی جی رون استاسو تو بیتا دا مانا نا چکا گشی جی رون استاسو آگا مانا ہو لکے کیا ہے کیا بے قدری او بے بیتی دا صحابہ راضیا فقط سرد قلوب کما بس بتا دی سرا مائر شیلی رنسا ستو بیتا او کے چرے امداد کوئی تا ستوارا آلے ہی پخلاو دنی پیغمبر کیا بس یقینن اللہ دے دے مولا ہو دوست دا و جبریل و جبریل علیہ السلام او نیکان مومنان او فرشتی رسو دین الرحیم امدازی زرد رب دلوت کے طلاق در کی دیتا ستا دا چی ببل لگی بور کی اللہ رسا صدی ورستا سنا مسلماتین غار کی حوزن کی حکم دا اللہ تا مومنانی تابدار دا اللہ صائباتین توبیخ کن کی اللہ صائبات دا ان کی صائحاتین روجہ داری صائباتین صحیح بات کنڈی باب کاؤ بکری دلال پیغمبر پہ نکاح کیا اکثر کنڈی سوی یو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آغا پیغلوا اے مومنانو او انفسکم و اہلیکم نارا وہ یہ دگا راگلے وہ سرفی عالم راگلے مددی بل عالم داغ عزت کیا فرق راجو داغ سرلے گئے ناس نو ورتے ہوئے تا وقع یقید عمر گردان دردی ناوے آو کی قیاسو کی قیاسینا نو یاگا آگا دگلے امیان لے وہ دیتا ہو سلح جماعت کی پری رہی یہ مجھے جماعت کی چرگانو کی خیتے ہاں چرگانو بانگو نے وہی کی قیاسو کی قیاسینا وہی دگا گلے وہ مولانا عبد الحی لکھنوی اگاں راغل پیخور لوئی لڑے کو فکر خیلا مجھے فکر خیلا نوئی دگا را دے دا مولانا فضلیت سے بغلی کندیا بابا را دے ابھی اچھے نہ بھوٹانے چولی بولا اچھے نہ بھوٹانے چولی اچھے نہ بھوٹانے رسول ابھی یہ دئی جا چیلے بے لال بدری ہو رہا میں جوڑے آگا دے داغا سرمن بے رکھتی لوا چلو میں بس آگا دے دیا چولی وا دا بلا رہی گزران بس دا دا بھوٹانے دا اچھے نہ بھوٹانے چولی را دے یہ را دے میرے آگے میرے پاس چورو کو نہ آگے پھر بھی لڑا کہے گی میرے کیا دا دا فن اور دے منطق لڑا کہے گی دکھا جدا دا دا فن نوئی جائے ورتشے روئی ہے ددی شیر ددی سمجھ لو رے ولو ما علیا علامہ علالن جمدی ولو ما علیا علامہ علالن جمدی شیر جواب ارے ہم بشیر کیوں کہ ولو ما علیا علامہ جرا لنجمدی ولو ما علیا علامہ جرا لنجمدی آگے ہوتے ہی ولو ما علیا علامہ علا لنہدنی لنجمدی نا لنہدنی داپا ماں باندھ کے تم تکلیف دے کہ داپا را پدے آسمان مان لے مداورہ گزار شوے ہوا نوئی اڑوئی جنتی جواب تک کرے ولو ما علیا علامہ جعلن جمعی داپا ماں بھی تم تکلیف دے کہ داپا دی روان در یار سندے بمن جلیب شیا طول بواو رشی بیا با بیدل بکینی نوئی دے اخبر نم کی بھی سلو کا چیزا زبا من تک نہ پڑاؤں او تبا فکا نہ پڑاوے فکا با نہ پڑاوے او سرائلی کہ مولانا عبدالحی آغاچ تو سپا دغو کی علم منطق کی سے کمزور ہے نا بے خورو آن بھوسا کم بچ گئی دامن اخبر واہلی کمار اخبر نارندورنا چی خشال دائے بے خلق او کانی ودی اوربانی بے فرشتی غلاظون سخت طبیعت سختی والا شدادنا غلاظنا سخت طبیعت والا شدادنا سخت مانا طبیعت سخت نور وجود و طاقت سخت لا یعصون اللہ کے خلاف نہ کہی اللہ تاغس کے حکم کرے اللہ رہتا ہو کہ آغس کے نہیں تو حکم کولے شی ایک آگے ہوا حضور نم پیش کوئی اللہ دے یقینم صدا در کولے شی تاسو تا دعوت کی وہی تاسو کتا اس عمل کو اے مومنانو توبو الاللہ توبو باس اللہ تو توبا خالصا ذر درم ساسو ایو کذر آنکم دا چلری بگی ستاسو نا تکلیفون از دنیا ستاسو اداخل بگی تاسو جنت نوتا چی بایی جیبا دلان لورو دین نهرونا پا کمر روان دی لا یخذ اللہ النبی چی رسوا بلیتی اللہ اخفل پیغمبر آل کسان چی مای روی در سرا رانا دیبا مندی وی روان در دینا و خیتر رو دیتا جیر چاپی رو برانای وائی بدئی ایرواد مونگا وت مندر اناد مونگا وت مملا وابسر لانا ابسنو کی مونگا تا دا بکم وقتی وئی دا باغا وقتی وئی سور حدیث کی تیرشو فزور با بینہم لسور اللہ باب نو منافقان آو بچار کی بادیشی ناغی بوئی ینادونہم علم نکم معاکم منگا پورا کی منگا رنا دنگا بسنو کی منگا تایا کنتے پارے سیوائیں قدرت والا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد تو دا کافر سرا و دا منافقان سرا او سخت اسے گا پا دیبان دیا ادے وینا نرمی با کے تو بچے نرمی با کے ویداد اللہ پیغمبر چا اللہ چالا ویا پل پیغمبر لوی او سرا مرکری مومنان اغیل ویا واغلظ عليهم او سخط ذيك بضيواني ازايت ذيك جهنم او بضايت واپس كيدو الى جهنم ضرب الله مثلا بيان الا مثال فارد آغتسانو چه کفر کرده دخل نوح علیه السلام ادخل نوح علیه السلام ویگا دوارا لاند دیو دو بندگانو دو بندگانو انگا کاملینونا پس خیانتو کدی دوارو دخل خاوندانو سارا ایمان رانو خیانت نا مراد خیانت دی ایمان دی ندا چکن علاقه دی بدچلن دوی اللہ کافر خدا پیغمبر لے نکاح دی ورکڑی دا بدکار خدای ندا ورکڑی او رستو گیا دا چکلایت راوی دا سورہ بکری چی غلط دا کی برشتن کوئی نو دا سر حرام گردی دل نو بدکار خدا کرتا اللہ پل پیغمبر کا پل نکاح کی ندا راوستی فلم یغنی عنہما فسلرنی کو دیدوارو خاندانو دلی خود اخبرونا رازا دلان از شے اویل شوال چی داخل شیطا سدوارو ورطا سرر داخلی دن کنا او بیان ای اللہ نیسال دپار دارا کسانو چی مای روڑے دخزی سرون کم وقتی چی اویل دی ایر وزما چی مرتی مالک پور عند کتزان سرا بیتن فی الجنہ پور پا جنت کی اخلاسی را چی مال سرونو دا مزدنا اخلاصی را کی مالا لکم ظالمانونا و ماری امامنا تا امرانا او دور دا امرانا او دا مریم دور دا امرانا اللتی آغا مریم چی حفاظت اکڑو دا خاص وجود اخبر پس بکیو کمونگا دیو پا گریوان دلے کی من روح ناز روح پلنا او تصدیب کرو دی دی کلمات ربی حاق و حکمونو دا اخبر واندیو پا کتابنو دی اللہ اولا من القانیتی